odpowiadam panu bardzo jasno, jednoznacznie. Oceniam je bardzo źle. Jeżeli, jeżeli pyta mnie pan, czy jestem zwolennikiem tego, żeby w Polsce były media publiczne, odpowiadam tak. Powinny w Polsce być media publiczne, ale te media publiczne nie mogą już nigdy wyglądać tak, jak wyglądały przez ostatnie lata w przypadku TVP, bo to po prostu było ośmieszanie idei mediów publicznych. Adrian Zandberg, poseł partii Razem, współprzewodniczący Razem, był gościem Salonu Politycznego Trójki. Bardzo panu dziękuję, za tę nutę, a nie nudę. Państwu dziękuję za uwagę. To ocenią słuchacze. Do widzenia. Polski Radio Program Trzeci, wtorek, 31 października, jest 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Celem Rosji jest ogłoszenie zwycięstwa na Ukrainie, rozpoczęcie przygotowania do kolejnych konfliktów, ostrzega wiceszef MSZ. O przyszłości mediów publicznych mówili dziś w Polskim Radiu europoseł Prawa i Sprawiedliwości i senator Koalicji Obywatelskiej. Wzmożone kontrole drogowe w okresie Wszystkich Świętych, zapowiada policja. Rosja jest zadowolona z faktu, że uwaga międzynarodowej opinii publicznej koncentruje się teraz na Bliskim Wschodzie, a nie na zbrodniach na Ukrainie, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Jego zdaniem Putin liczy na to, że dzięki odwracaniu uwagi świata od swojej agresywnej polityki uda mu się pokonać Ukrainę. Celem Rosji jest ogłoszenie zwycięstwa w wojnie i rozpoczęcie przygotowania do kolejnych konfliktów, ostrzegł wiceszef MSZ-u. Nie powinniśmy mieć co do tego żadnych wątpliwości. Celem Putina nie jest tylko i wyłącznie utrzymanie terytoriów, które w tej chwili okupuje na Ukrainie. Celem Putina jest dalsze podbijanie zarówno Ukrainy, jak i innych państw, które należały wcześniej do strefy wpływów Związku Sowieckiego, w tym także Polski. Więc my powinniśmy być bardzo uważni, jeśli chodzi o decyzje światowych przywódców i cały czas trzeba kontynuować politykę powstrzymywania rosyjskiej agresji. Paweł Jabłoński dodał, że z całą pewnością Rosja współpracuje z Hamasem i prawdopodobnie te związki mają charakter finansowy, szkoleniowy i polityczny. Pomysły opozycji co do dalszych losów mediów publicznych i zarządzających nią organów są aprobowane w Unii Europejskiej, powiedział w Polskim Radiu 24 eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko. Jego zdaniem te plany są bezprawne. Tego typu akcje, jeśli do nich dojdzie, będą akceptowane i przyjmowane z zadowoleniem. Unia Europejska to nie jest instytucja, która toleruje czy lubi w ogóle jakiś inny punkt widzenia niż własny, więc trzeba się liczyć z tym, że te ataki na media w Polsce, które mogą nastąpić, będą się odbywały z jaskrawym gwałceniem prawa. Zmiany w mediach publicznych powinny być wprowadzone jak najszybciej, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. Jak dodał, nastąpi to zgodnie z prawem. Może będzie trzeba dokonać zmian, które są tylko i wyłącznie w ministerstwie, rozporządzeniami. Nie wiem, ja nie jestem akurat ekspertem, jeżeli chodzi o media publiczne, więc trudno mi się wypowiadać. Natomiast to trzeba coś bardzo poważnego z tymi mediami zrobić, bo to, co działo się szczególnie przez ostatnie 4 lata, naprawdę było brutalne, jeżeli chodzi o atak na Donalda Tuska i Koalicję Obywatelską. Politycy opozycji w kampanii wyborczej mówili, że po wygranych wyborach wprowadzą zmiany w mediach publicznych. W piątek Rada Mediów Narodowych przyjęła oświadczenie, w którym zapowiedziała obronę mediów publicznych oraz pracowników przed działaniami łamiącymi prawo. Wzmożone kontrole drogowe w okresie Wszystkich Świętych zapowiada od kilku dni policja. Jednym z naszych priorytetów będzie zatrzymywanie kierowców jadących pod wpływem alkoholu i środków odurzających, mówi nadkomisarz Mateusz Mićko z Komendy w Szczecinie. Policjanci koncentrują się na zatrzymywaniu kierowców pod wpływem alkoholu, środków odurzających. Także spodziewajmy się kontroli prędkości. Policjanci przy wykorzystaniu ręcznych mierników prędkości z wizualizacją będą dokonywać takich pomiarów. Również z wykorzystaniem radiowozów wyposażonych w wideorejestratory w ramach zespołu SPID. Policjanci będą też kierowali ruchem przy cmentarzach, a na samych nekropoliach będą interweniowali w przypadkach kradzieży i niszczenia mienia. To była batalia, która przesądziła o losach świata. 83 lata temu Wielka Brytania wygrała z Niemcami słynną bitwę o Anglię, w której złotymi zgłoskami zapisali się polscy piloci. Początkowo brytyjskie władze były bardzo sceptycznie nastawione do polskich pilotów, wspominał w Radiu Wolna Europa jeden z dowódców dywizjonu 303, Witold Urbanowicz. Kiedy już robiło się bardzo gorąco w Anglii, władze lotnictwa brytyjskiego zdecydowały się zaangażować polskich myśliwców do walki z Niemcami, ale tylko na próbę. Wysłali kilkunastu myśliwców na trening, ażeby zobaczyć, jak się oni przedstawiają. I po kilku dniach byliśmy już instruktorami angielskich myśliwców. Słynny Dywizjon 303 był najskuteczniejszą jednostką RAF-u w czasie bitwy o Anglię. Asem w przestworzach był m.in. Stanisław Skalski. Tak wspominał jeden ze swoich lotów. Widziałem tylko, jak ten Dornier 17 wpadł w chmury. Przelecialiśmy pierwszą warstwę chmur. Zobaczyłem go pod sobą w dalszym ciągu. Przebiłem drugą warstwę chmur, tych kumulusów, i zobaczyłem, kiedy szedł w dalszym ciągu pionowo do ziemi i pionowo doszedł do samej ziemi i tutaj na południu, gdzieś w rejonie Canterbury, prawda, uderzył w ziemię. Męstwo i odwaga w bitwie o Anglię rozsławiło imię polskich pilotów na cały świat. W sumie Polacy zestrzelili około 170 samolotów wroga, co stanowiło 12% strat Luftwaffe. Kunszt lotników w tej batalii docenił Winston Churchill, mówiąc: nigdy w historii ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak dużo tak nielicznym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś duże, z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Od 12 stopni na północnym zachodzie do 18 w centrum i na południowym wschodzie kraju. No i uwaga na wiatr, bo ten porywisty, zwłaszcza w górach. Sześć minut po godzinie 9:00. To jest Trójka przed południem, czyli trójkowa audycja popularno-naukowa. Ja nazywam się Witold Lazar, będę z Państwem tradycyjnie do 12:00. Zapraszam na pierwszą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Zapraszamy do reklamy. LED Party w MediaMarkt. Sprawdź urodzinowe okazje cenowe. Ekspres DeLonghi Dynamica Plus z systemem spieniania mleka Latte Crema oraz intuicyjnym, w pełni dotykowym kolorowym wyświetlaczem za jedyne 2769 zł. MediaMarkt. Mam zaszczyt zaprosić na kolejny wyjątkowy koncert z cyklu Jazz.pl. We wtorek 7 listopada o 19 w studiu S1 imienia Witolda Lutosławskiego wystąpi w pełnym 15-osobowym składzie zespół Young Power. Zapraszam, Piotr Wec. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Marian? Mhm. A widziałeś, jaki Mariolka ma duży? Mariolka. Telewizor nowy, 65 cali. A, telewizor. No to my możemy sobie teraz w Media Expert kupić nawet większy. Zobacz, aż 70 cali za 2999 zł. Marian, ty to jesteś wielki. No, jak telewizor z Media Expert. Sprawdź w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp 70 cali. W super cenie za 2999 zł. Żegnamy reklamy. Na zegarze prawie 9:30. Czas u nas na informator ekonomiczny Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, już za niespełna pół godziny dowiemy się, ile wyniosła inflacja w październiku. Swoje wstępne wyliczenia opublikuje Główny Urząd Statystyczny. W ostatnich miesiącach tempo spadku było bardzo szybkie. Wszystkie dostępne prognozy wskazują na dalszy spadek inflacji, nie tylko NBP jednym słowem. Niektóre instytucje przewidują spadek inflacji poniżej 4% w pierwszym kwartale przyszłego roku. Już bardzo blisko tego odchylenia od celu inflacyjnego dopuszczalnego, czyli 3,5%. My zakładamy, że około 5% będzie w połowie roku. Bardzo konserwatywnie, bardzo ostrożnie. Oby też tak było, że inflacja w rzeczywistości będzie niższa niż nasze projekcje. Tak mówił na ostatniej konferencji szef NBP Adam Glapiński. Jak bardzo spadnie inflacja? Inflacja jest zagadką. Wielu ekonomistów spodziewa się jednak, że spadnie mocno poniżej 7%. Ale jedno jest pewne, trend dalej będzie właśnie spadkowy. W kolejnych miesiącach inflacja pozostanie w trendzie spadkowym. Wyjątkiem może być grudzień, kiedy inflacja może delikatnie wzrosnąć, ale później od stycznia do marca, kwietnia powinna dalej spadać, nawet w okolice 4%. I dopiero dalsza część przyszłego roku przyniesie stabilizację, czy nawet wzrost inflacji, niewielki, umiarkowany do około 5%, może 6%, szczególnie gdyby na przykład przywrócona została standardowa stawka VAT na podstawowe produkty żywnościowe. Tak mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. W ostatnim wrześniowym odczycie inflacja wyniosła 8,2%. Uwaga tylko, do dziś, do północy, można przedłużyć ważność profilu zaufanego. Chodzi aż o 1/3 wszystkich kont, które należą do ponad 5 milionów Polaków. Obowiązek przedłużenia co 3 lata profilu zaufanego wynika z przepisów. Te były zmienione tylko na czas pandemii. Bardzo dobrze, że czas pandemii mamy za sobą. Wracamy do normalnych reguł i po prostu trzeba pamiętać o tym, żeby te profile przedłużyć. Tak mówi Maciej Górski z Ministerstwa Cyfryzacji. Każdy, kto musi odnowić konto, powinien dostać SMS-a z powiadomieniem. Upewnić się, czy nasz profil będzie ważny po 31 października, możemy na stronie pz.gov.pl po wejściu w zakładkę Profil zaufany. To kwestia kilku kliknięć. A co jeżeli nie zdążymy na czas przedłużyć profilu? Po 31 października te osoby, które nie zdążyły tego zrobić, będą musiały skorzystać z tych standardowych opcji, czyli albo skorzystać z bankowości elektronicznej, albo z wideoweryfikacji, albo z e-dowodu, albo odwiedzić jedną z 2000 placówek. To są takie miejsca jak oddziały ZUS-u, urzędy gmin, placówki medyczne czy urzędy skarbowe i po prostu ten profil założyć od nowa. Jeżeli na portalu pz.gov.pl w zakładce Profil zaufany znajdziemy hasło przedłużone automatycznie na czas pandemii, to możemy być pewni, że wymaga odnowienia, nawet jeżeli w polu daty jest jakaś inna niż 31 października. Profil zaufany pozwala na przykład założyć firmę, ale też choćby zarejestrować samochód, załatwić meldunek, zawnioskować o 500+, czy rozliczyć się błyskawicznie z fiskusem. Co dalej ze strategicznymi inwestycjami, w tym Centralnym Portem Komunikacyjnym? Do tego odniósł się wczoraj w TVP minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. To nie są inwestycje Prawa i Sprawiedliwości, tylko inwestycje Polski. Często już tak zaawansowane, że wycofywanie się z projektów byłoby niezwykle kosztowne. Przede wszystkim bardzo potrzebnych. Ja tu mówię chociażby o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Mapa dużych lotnisk w tej części Europy to jest biała plama. Idealnie nadaje się miejsce między Łodzią a Warszawą na bardzo duże lotnisko. Jesteśmy w stanie na tym bardzo dobrze zarabiać. Towary, cargo będą przywożone do Polski właśnie za pośrednictwem tego lotniska, a nie berlińskiego na przykład. Będziemy zarabiać na podatkach. Zasada jest prosta. Tam, gdzie do Europy przylatują albo wpływają produkty, tam są clone. Przypomnijmy, że spółka CPK poinformowała ostatnio o wyborze inwestora strategicznego. Zostało nim konsorcjum dwóch firm, Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund, który wniesie mniejszościową część kapitału niezbędną do budowy tego portu lotniczego. Według rządowych założeń port lotniczy Solidarność ma być wybudowany do 2028 roku. Sieć szybkich kolei ma powstać do 2034. Dziś ostatni dzień, by kupić obligacje Skarbu Państwa z nieco lepszym oprocentowaniem. Od listopada roczne obligacje oprocentowane będą już nie na 6,5%, a na 6,25%. Dwulatki będą oprocentowane na 6,5% w pierwszym roku, potem na 6,6%. To w przypadku papierów trzyletnich. Bez zmian pozostają obligacje długookresowe na 4 i 10 lat. No i 3% rocznie nadal uzyskamy z obligacji 3-miesięcznych. Na koniec jeszcze zobaczmy, jak zachowują się papiery spółek na warszawskim parkiecie. 0,7%. O tyle teraz rośnie WIG20, złoty również bardzo się umacnia przed południem. Za franka płacimy już tylko 4,64, za euro 4,44, za dolara 4,18, a brytyjski funt kosztuje 5 zł i 8 groszy. Kolejny serwis ekonomiczny w Trójce o 16.30 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a potem o 18.30 zapraszamy Państwa na ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 26.10. Don't you know? Talking about a revolution sounds whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. But a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare line, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, no, talking about a revolution. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dance. Rusza cię diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie: zjadłbym ciebie na śniadanie. Za przed południem. 20 minut dzieli nas od godziny 10. Proszę Państwa, mówi się, bardzo powszechne jest to powiedzenie, że z góry widać lepiej. No i rzeczywiście, to się potwierdza po raz kolejny. Satelity wykryły coś niesamowitego. Chodzi mianowicie o kilkaset fortów z czasów Imperium Rzymskiego. Dziedzictwo Imperium Rzymskiego widoczne jest właściwie w całej Europie oraz we wszystkich podbitych przez Rzym rejonach. Imponujące areny, które przetrwały do dzisiaj, drogi, akwedukty, a także bardzo rozbudowany system administracji i wojskowości z dziedzictwa gigantycznego imperium przez setki lat czerpały wszystkie kultury basenu Morza Śródziemnego i nie tylko. No, mimo że obecnie posiadamy kapitalne narzędzie do badania naszej planety, nadal nie poznaliśmy wszystkich jej tajemnic. Ba, nawet pomimo upłynięcia ponad 1500 lat od upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego, co tak naprawdę zakończyło erę dominacji Rzymu, nadal ujawniamy jego kolejne interesujące aspekty. A wszystko to tym razem za sprawą szpiegowskich satelitów. Jeszcze z czasów zimnej wojny. Co takiego udało się naukowcom znaleźć na zdjęciach satelitarnych. O tym w szczegółach za chwilę. Polskiego Radia. The Black Keys. 10,5 minuty dzieli nas od godziny 10. Proszę Państwa, naukowcy przebadali zdjęcia satelitarne wykonane w czasie zimnej wojny przez dwie satelity należące do amerykańskiego wywiadu Hexagon i Korona. Analiza zdjęć pozwoliła na zidentyfikowanie i zlokalizowanie niemal 400 nieznanych dotąd fortów z czasów Cesarstwa Rzymskiego na terenie Syrii i Iraku. Na tym terenie jeszcze w latach 20. XX wieku zlokalizowano ponad 100 rzymskich fortów rozciągniętych na przestrzeni niemalże 1000 kilometrów. Zdaniem ich odkrywców miały one wyznaczać granice cesarstwa i chronić je przed najazdami ze strony Arabów i Persów. Nowe odkrycia jednak sprawiają, że teoria o obronnej funkcji tych fortów została poddana w wątpliwość. Te najnowsze odkrycia zdają się potwierdzać teorię, że tereny dzisiejszej Syrii i Iraku były wtedy raczej światowym centrum handlu. Według badaczy to, co do tej pory wydawało się granicą i barierą ochronną cesarstwa, mogło być tak naprawdę drogą handlową. Ustalenia sugerują, że forty były wykorzystywane do wspierania przepływu ludzi, towarów i aktywów wojskowych pomiędzy wschodem a zachodem, łączyły rzekę Tygrys z Morzem Śródziemnym. No ale jak to się stało, że dopiero teraz dokonano tego odkrycia, wszak od zimnej wojny trochę czasu upłynęło? No, tłumaczy to sam fakt, że wykorzystano zdjęcia z satelitów szpiegowskich. Na zdjęciach szpiegowskich szuka się na ogół czegoś innego niż starożytne forty.